شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه شما گلای قشنگم. امشب شب ولادته، ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام. این شب عزیز رو به شما تبریک میگم. بله، باید در واقع بگم عیدتون مبارک. امشب میخوام از مهربونی براتون بگم که خودتون مظهر مهربونی هستین. بله، مهربانی با همه اسم قصه امشبه. این روز که مثل همیشه علی به زمین ورزشی رفته بود تا همراه دوستاش فوتبال بازی کنه، دوستش سعید فوراً رسید و گفت بچه ها بودین بیاین، یه چیز خیلی جالب پیدا کردم. بعدم سعید با عجله رفت و بقیه بچه ها هم دنبالش. یه کمی جلوتر سعید جلوی درخت ایستاد و گفت اونجا رو ببینین، یه لونه پرنده اونجاست. علی و بقیه بچه ها به جایی که سعید اشاره می کرد نگاه کردن. سعید گفت مطمئنم اون بالا توی لونه پرنده چند تا تخم پرنده است. بیاین یه مسابقه بذاریم، هر کس زودتر به لونه پرنده ها رسید از همه شجاعتره و تخمای پرنده مال اونه. قبوله؟ همه گفتن قبوله. که یه دفعه علی با صدای بلند گفت بچه ها صبر کنین، اون تخمهای پرنده مال ما نیست، نباید لونه پرنده ها رو خراب کنیم، این کار اصلا درست نیست. با گفتن این حرف سر و صدا به پا شد. بعضی از بچه ها با نظر علی موافق بودن و بعضی ها نه. توی میون یکی از بچه ها با زرنگی بقیه بچه ها رو کنار زد، تنه درخت رو گرفت و داشت کم کم بالا می رفت که نگهبان پارک رسید و گفت آهای بچه جون، از درخت بیا پایین، چی کار می کنی؟ بچه ها با دیدن نگهبان پارک فوری فرار کردن. اون روز گذشت، اما هفته بعد وقتی علی به زمین ورزشی پارک رفت تا همراه دوستاش فوتبال بازی کنی، می دونین چی شد؟ بچه ها دیگه علی رو تو بازی راه ندادن و گفتن اگه تو اون روز بی خودی سر و صدا نمی کردی نگهبان از راه نمی رسید، ما دیگه با تو قهریم. عزیزای من، علی با کلی ناراحتی خواست به خونه برگرده که آقای نگهبان جلوشو گرفت. بعد به بچه هایی که تو زمین بازی بودن گفت بچه ها چند لحظه بازی نکنین، کار مهمی با هاتون دارم، من همه ی حرفاتونو شنیدم. بچه ها توپ فوتبال رو شوت کردن به خارج زمین و همگی به آقای نگهبان پارک نگاه کردن. آقای نگهبان گفت بچه ها اون روز سر و صدای دوستتون باعث اومدن من نشد. میدونین یکی از دوستان که همیشه اون ساعت به پارک میاد اتفاقی حرفای شما رو شنیده بود و فهمیده بود میخواد چی کار کنید، برای همین به من گفت و منم زود اومدم سراغتون. بچه ها همه به هم نگاه کردن اما هیچ کس چیزی نگفت. آقای نگهبان ادامه داد بچه های خوب، ما باید با همه مهربون باشیم، چه آدم ها، چه حیوان ها، چه گیاه ها. اصلا مهربونی تو دین ما هم سفارش شده. بعدشم این زمین ورزشی فقط برای بچه هایی که مهربونن، حیوانا رو اذیت نمی کنن، با هم دیگه دوستن. پس اگه می خواید با هم قهر باشین باید همتون از اینجا بریم. یکی از بچه ها گفت آقا اجازه، ما اصلا دوست نداشتیم با علی قهر کنیم. راستش میدونین همه چی تقصیر آقای نگهبان. گفت بهتر نگی، گذشته ها گذشته، حالا همگی روی همو ببوسین و آشتی کنین. شیرینی آشتی کنونتونم با من، موافقین؟ بچه ها به هم نگاه کردن و گفتن بله که موافقیم. اون وقت آقای نگهبان مهربون هم رفت تا برای آشتی کنون شیرینی بیاره. این روزها در ماه شعبان که هر روز عید و ولادت و جشنه، بهترین زمان برای آشتی کردنه. کاشکی دلهای ما آدم ها هر روز مهربون تر بشه. آخه مهربونی خیلی قشنگه. ما باید مهربونی رو از دلهای قشنگ شما، از رفتارهای خوب و زیبای شما یاد بگیریم. الهی شکر که شما خیلی مهربونید. دست خدای مهربون درد نکنه که شما را آفریده با این همه خوبی و مهر و محبتی که دارید. دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.